To je v pořádku. Samozřejmě jen ve svých volných hodinách, budete dost zaměstnán cvičeními a trochu také laboratořemi. Přijďte sem příští týden a zvýšíme dávku. Teď můžete odejít. Ale, rozkaz, pane. Mattovi se podařilo najít oddělení psychické výuky, psycho, a pak byl unuděným hypnotechnikem v uniformě nebojových služeb vesmírné námořní pěchoty uveden do malé místnosti. Natáhněte se tady do tohoto křesla, řekl mu hypnotechnik. Zakloňte hlavu a opřete si ji. Tohle je vaše první sezení. Matt souhlasil, že je to tak. Budete to mít rád. Někteří kluci sem chodí právě pro ten odpočinek, už se tu naučili víc, než měli. Jaký kurz vám vybrali? Venuština pro začátečníky. Technik krátce promluvil do mikrofonu, umístěného na stole. Legrační věc, asi před měsícem tu byl jeden starší kadet procvičit si elektroniku. Knihovna myslela, že jsem řekl kolika a teď je ten kadet zavalen spoustou medicínských znalostí, které nikdy nepoužije. Natáhněte levou ruku. Technik ozářil jedno místo na Mattově předloktí a pak mu tam injekcí vstříkl drogu. Teď se položte dozadu a sledujte blikající světlo. Uklidněte se. Relaxujte. Relaxujte. A. Zavřete. Oči. A. Relaxujte. Právě. Dostáváte. Někdo stál před ním a držel podkožní tlakový injektor. To je všechno. Dostal jste protilátku. Je, fuj, řekl Matt. Cože, ještě pár minut zůstaňte sedět a pak můžete jít. Já jsem to nedostal. Nedostal co? Já přece nevím, čemu jste vy byl vystaven. A teď si musím jít po svém, jsem ve službě. Matt se vrátil do své ubytovny a cítil se dost deprimovaný. Hypnózy se trochu bál, to je pravda, ale zjistit, že zjevně na tuto metodu vůbec nereaguje, to bylo daleko horší. Uvažoval, zda bude moci vůbec pokračovat ve studiu, když bude nucen nastudovat všechno, i ty cizí jazyky, jen konvenčními metodami. Rozhodl se nedělat nic a navštívit kvůli tomu poručíka Wonga. Rozhodl se, že zítra. Oscar byl sám v pokoji a zaměstnával se tím, že se snažil pověsit na stěnu místnosti nějaký hák. O židli, na níž stál, byl opřen zarámovaný obrázek. Hello, Oscare. Ahoj, Matte. Oscar otočil hlavu k mluvícímu, přitom vrták, s kterým pracoval, mu sklouzl a odřel mu kotník. Začal proklínat v cizím šišlavém jazyce, ať ta nejhorší kletba pronásleduje tuhle bezejmenou věc až do nejzasšího bahna na světě. Matt znechuceně zamlaskal a řekl týmž jazykem, ovládej svůj hlas, ty hříšná rybo. Oscar se na něj s ohromením podíval. Matte, já nevěděl, že vůbec umíš venušansky. Mattova ústa zůstala otevřena. Po chvilce je zavřel, ale pak je zas otevřel a řekl, dobrá, budu. Vždyť já to nevěděl taky. 7. Jak se dělá astronaut? Seržant se ve vzduchu nahrbil a jeho nohy se napjaly. Až napočítám 1, řekl, zaujměte pohotovostní polohu a vaše nohy budou asi 6 palců od železné stěny. Až napočítám 2, opřete se nohama pevně o ocelovou stěnu a zatlačte. Odstrčil se od ocelové stěny a doslova se vystřelil do vzduchu, nepřestávaje přitom mluvit. Vydržte až napočítám do 4, na 5 se otočte, jeho tělo se svinulo do klubka a otočilo se o půl obrátku. Vyzkoušejte si svou rotaci, jeho tělo se opět napjalo. A dotkněte se, až budu počítat 7, špičky jeho nohou se dotkly vzdálenější zdi. Nechte své nohy narazit jen jemně, takže váš pohybový moment se vyrovná, aniž by došlo ke zpětnému odrazu. Volně narazil na stěnu, úplně jako prázdný pytel a zůstal v klidu, vznášeje se blízko bodu, na kterém přistál. Místnost měla tvar válce o průměru 50 stop a byla umístěna ve středu lodi. Celá místnost byla uložena na válečcích a trvale se otáčela opačně vzhledem k rotaci lodi a se stejnou úhlovou rychlostí, při takovém uspořádání neměla místnost žádnou skutečnou rotaci. Do místnosti se vstupovalo pouze na jejím konci ve středu rotace lodi. Takto se na lodi vytvořil malý ostrůvek volného pádu tělocvič na stavu bez tíže. Tucet mladších kadetů se drželo záchytného lana a pohybovalo se po celé délce lodi podle stěny tělocvičny a všichni sledovali seržanta. Matt byl jedním z této skupiny. A teď, pánové, to zkusíme znova. Pěkně, jak budu počítat. 1. 2. 3. a dopočítal až do 5 a v té době se už teoreticky měli všichni otáčet ve vzduchu, elegantně a všichni najednou. Ve skutečnosti to ale bylo úplně jinak, jakékoliv zdání uspořádanosti bylo dávno pryč, v místnosti panoval dokonalý zmatek. Docházelo ke srážkám, jeden kadet úplně selhal v tom, že se mu vůbec nepodařilo dostat se od záchytného lana a další dva kadeti se bez zjevného cíle vznášeli vysoko ve vzduchu a pluli někam ke vzdálenějšímu konci místnosti, jako by chtěli z té mely uprchnout. Ne. Ne. Ne. Řekl seržant a zakryl si rukama obličej. Na tohle se nedokážu dívat. Pánové, prosím. Trochu koordinace. Nevrhejte se k protější stěně tak, jako když se teriér žene do boje. Posunujte se plynule a pevně, asi takhle. Odpoutal se od boční stěny využívaje přilnavosti, kterou mu poskytovaly jeho vesmírné boty a zachytil oba vznášející se dezertéry uchopy v každou rukou jednoho z nich. Přitom využil svého momentu hybnosti k tomu, aby nechal všechna tři těla pomalu plynout až ke vzdálenějšímu konci záchytného lana. Zachytněte se, řekl jim a přitáhněte se zpět na svá místa. A nyní, pánové, ještě jednou. Na místa. Pěkně podle mého počítání, normálně se odtlačit se zadrženým kontaktem, jedna. O několik chvil později je ujistil, že by mnohem radši učil kočku plavat. Mattovi to nevadilo. Podařilo se mu dosáhnout vzdálenější stěny a zůstat tam. Bez elegance, aniž by to odpovídalo počítání, vůbec se nedostal na místo, kam měl v úmyslu se dostat, ale přeci jen to zvládl, i když asi po tuctu neúspěšných pokusů. Pro tento okamžik už sám sebe hodnotil jako opravdového astronauta. Když byla třída po cvičení konečně rozpuštěna, Matt pospíchal do svého pokoje a do své vlastní kabiny, vybral si cívku z historií Marsu, zasunul ji do svého projektoru a dal se do studování. Lákalo ho sice zůstat v beztížné tělocvičně a cvičit, chtěl strašně moc obstát v testu vesmírné nohy akrobacie ve stavu beztíže, protože ti, kteří jej úspěšně absolvovali, se tak kvalifikovali k používání základních kosmických obleků a kromě toho mohli dostat jednou za měsíc propustku na stanici Terra. Ale Matt měl před několika dny mimořádný rozhovor s poručíkem Wongem. Hovor to byl stručný, zžíravě kousavý a soustředil se na ekonomické využití Mattova času. Matt už nechtěl zažít další takový rozhovor a ani nestál opět záznamů o přestupku, které byly s pohovorem tentokrát spojeny. Takže si opřel hlavu o opěrku svého studijního křesla a soustředil se na slovní záznam svého rekordéru, zatímco před ním na obrazovce defilovaly jednotlivé výjevy v barevném stereoskopickém provedení, které ukazovaly divokou krásu bohaté minulosti prastaré planety. Projektor byl v podstatě podobný studijnímu boxu, který Matt používal doma, jen s tou výjimkou, že tento projektor byl daleko lépe vybaven různými doplňky, mohl promítat trojrozměrně a byl napojen na hlasový záznamník. Matt mohl přerušit lekci, nadiktovat souhrn a pak nechat projektor promítnout jeho natištěné poznámky na obrazovku. Stejně tak stereoprojekce dokázala šetřit čas v manuálních předmětech. Nyní vstupujete do řídící místnosti funkční rakety typu A6, říkal by třeba neviditelný lektor, a provedete přistání ve vzduchoprázdnu na Luně, zatímco kamera by postupovala dveřmi pilotní místnosti rakety a panoramaticky najela do polohy, odpovídající umístění pilotovy hlavy. Nebo by to mohla být cívka pojednávající o kosmických oblecích. Toto je 4-hodinový kosmický oblek, řekl by hlas, typ M, a může se používat kdekoliv s výjimkou oběžných drah Venuše. Je vybaven nízkokapacitní pohonou raketovou jednotkou, která je schopna při celkové hmotnosti 300 liber vyvolat celkovou změnu rychlosti 50 stop za sekundu. Vestavěné rádio má dosah až do vzdálenosti 50 mil mezi dvěma komunikujícími obleky. Vnitřní topení a chlazení je. Když pak časem nastoupil Mattův turnus na výcvik s kosmickými obleky, věděl o tom tolik, kolik se mohl bez praktického výcviku naučit. Jeho turnus měl do této části výcviku nastoupit až po absolvování základního testu ve stavu beztíže. Tím ovšem výcvik v beztížném stavu nekončil, dále byl na řadě dokončovací a optimalizační výcvik, bojový výcvik muže proti muži, používání osobních zbraní v beztížném prostoru a další jemnůstky, ale Matt si o sobě myslel, že je schopen zvládnout sám sebe dost dobře. Byl také svolný vyjít ven k pěstování beztížných sportů, zápasů v beztížném stavu, tenisu s mantinely, jaji, alaji a některých dalších, až dosud si totiž vybral jenom šachový klub. Teď se Matt chytil vesmírného póla, hry, která v sobě kombinovala prvky vodního póla s tendencemi navzájem se zmrzačit, a zúčastnil se místní soutěže v této hře, v té nejnižší skupině zvané Krvavé nosy. Matt zmeškal svou první šanci dostat se do výcviku s vesmírnými obleky kvůli naraženému nosu, neboť ten ho odsoudil do skupiny těch, kteří musí dýchat ústy. Respirátor typ M vyžaduje, aby se vdechovalo nosem a vydechovalo ústy. Ale byl připraven a s obavami očekával příští týden. Instruktor vydal jeho skupině rozkaz oblékněte se. Bez jakékoliv předehry, protože předpokládal, že všichni již nastudovali instrukční cívku. Pár dní předtím byl zastaven i poslední zbytek rotace lodi. Matt se zbalil do klubka, volně se vznášel vzduchem a roztáhl přední část svého kosmického obleku. Jeho postup byl dost neohrabaný, brzy zjistil, že se pokouší nacpat obě své nohy do jedné nohavice obleku. Vylezl z obleku a zkusil to znova. Tentokrát žuchnul do otvoru jako ryba do akvária, samozřejmě opět bez úspěchu. Většina skupiny byla již uvnitř ve svých oblecích. Instruktor připlaval k Mattovi a ostře se na něj podíval. Vy jste už absolvoval svůj základní výcvik ve volném pádu. Ano, odpověděl Matt nešťastně. Tomu je tedy těžké uvěřit. Hýbete sebou jako želva ležící na zádech. Takhle. Instruktor pomohl Mattovi zasunout se do obleku tak, jako by oblékal malé dítě do sněhové kombinézy. Matt zrudl. Instruktor teď procházel seznamem kontroly jednotlivých prvků obleku, tlak v zásobníku vzduchu, tlak v obleku, náplň raketky, přívod kyslíku, množství kyslíku v krvi měřené fotoelektrickým zařízením, které bylo připnuto k ušnímu lalůčku, a nakonec komunikační jednotka, příruční vysílačka s přijímačem. Potom je nahnal jako stádo do vzduchového uzávěru. Matt cítil, jak se jeho oblek nafukuje, když byl ze vzduchového uzávěru odčerpán vzduch. Teď bylo o něco obtížnější pohybovat rukama a nohama. Připojte se na svá statická lana, vyvolával instruktor. Matt se odpojil od svého pásu a čekal. Přicházely další zprávy, číslo 1 připojeno, číslo 2 připojeno, číslo 3 připojeno. Matt zahlaholil do svého mikrofonu, který měl v přilbě, jakmile zacvakl své lano na opasku kadeta číslo 4. Když byli nakonec všichni navzájem spojeni podobně jako bývají spojeni horolezci, instruktor připojil k řetězu sám sebe a otevřel vnější dveře u závěru. Vyhlíželi ven do prázdného prostoru posetého hvězdami. Přichytit se. Dirigoval je instruktor a jemně kladl své boty proti boční straně u závěru. Matt to dělal po něm a cítil, jak se magnetické podrážky jeho bot přichytávají k ocelové stěně. Následujte mne a zůstávejte na svých místech. Jejich učitel kráčel podle stěny k otevřeným dveřím a provedl přitom neobratný malý krok v podřepu s roztaženýma nohama a rukama. Jedna bota byla stále uvnitř dveří, ležela na stěně se špičkou směřující dovnitř, zatímco druhá noha už dosahovala až za roh, přitom instruktor ohnul kolena a hmatal nohou po vnějším povrchu lodi. Stáhnul nohu, která byla stále ještě přichycena ke stěně, a napřímil tělo a tím téměř zmizel, protože teď už se postavil přímo vně lodi s nohama přitištěnýma k jejímu vnějšímu povrchu. Matt zachovává je pořadí vyšel dveřmi ven. U obrátky o 90 stupňů, kterou se dostával ven z uzávěru k postavení se na vnější povrch lodi, zjistil, že jde o důmyslný trik. Nutilo ho to použít ruce, aby se udržel na rámu dveří. Ale vyšel ven a postavil se na povrch lodi. Ve skutečnosti tu neexistovalo žádné nahoře a dole. Byli stále ve stavu bez tíže, ale ocelová stěna byla najednou podlahou pod nimi a oni se na ní přilepili jako mouchy lezoucí po stropě. Matt udělal na zkoušku pár krůčků. Bylo to jako chodit v blátě. Jeho nohy byly pevně přichyceny k lodi, potom se náhle odtrhly. Začínal chápat, jak to může využívat. Dostali se ven z temné strany lodi. Slunce, měsíc i země ležely někde vzadu za rozsahem jeho vidění, někde pod jeho nohama. Nemohl vidět ani stanici Terra. Uděláme si procházku, oznamoval instruktor a jeho hlas duněl v jejich přilbách. Držte se pohromadě. vyrazili okolo zakřivujícího se boku lodi. Jeden kadet skoro na konci celého řetězu se najednou pokusil odtrhnout a uvolnit obě magnetické boty od lodi současně. Opravdu se mu to povedlo udělat při skoku a pak už neměl žádnou možnost dostat se zpátky. Pohyboval se směrem od lodi, pokud se jeho statické lano nenapělo a neškublo oběma hochy, kteří byli k nešťastníkovi po obou stranách připnuti. Jeden z nich, který právě dělal krok a měl zrovna nohu asi jednu stopu nad povrchem, byl tím také stržen, ačkoliv se divoce snažil dosáhnout nohama na ocelový podklad, což se mu ovšem nepodařilo. Kadet vedle něj se jako poslední v řadě dostal do rotace. K dalším uvolněním už nedošlo, jak postupné záškuby lana absorbovaly energii zase ne tak prudkého skoku prvního kadeta. Ale tři kadeti se teď volně klátili na laně, vznášejíce se a groteskně se kývajíce. Instruktor zachytil uvedené pohyby koutkem oka a posadil se do dřepu. Když našel, co hledal, ocelový kroužek zapuštěný do boku lodi, připojil na něj své statické lano. Když si tak byl jistý, že celá společnost nebude odvlečena někam pryč, nařídil, číslo 9, přitáhněte je jemně k sobě, velice jemně. Až to budete dělat, dávejte pozor, abyste se sám neuvolnil. O několik minut později byli zastuláci zpátky a pevně lpěli na povrchu lodi. A teď, řekl instruktor, kdo je vlastně odpovědný za tenhle stupidní kousek hodný leda nějakého pozemského krtka. Nikdo neodpověděl. Tak mluvte, řekl seržant ostře. To nebyla náhoda, je nemožné zdvihnout současně obě nohy, pokud nevyskočíte. Tak mluvte, vyvraťte to, nebo přitáhnu každého z vás před velitele. Když padlo to strašné slovo, ozval se malý pokorný hlásek, to jsem udělal já, seržante. Zvedněte ruku, abych věděl, kdo mluví. Nejsem čtenář myšlenek. Vargas, číslo 10. Kadet zdvihl ruku. OK. Zpět ke vzduchovému uzávěru, všichni. Držte se pohromadě. Když se tam dostali, řekl instruktor, dovnitř, pane Vargasi. Odepněte své lano, vlezte do uzávěru a počkejte tam na nás. Tenhle výcvik si zopakujete, asi tak za měsíc. Ale, seržante, už ani nehněte piskem nebo mne rozčílíte a já vás dám dohlášení pro AVOL, nepovolené vyskakování z lodi. Kadet mlčky udělal všechno, co mu bylo rozkázáno. Instruktor se naklonil dovnitř, aby viděl, že Vargas se skutečně správně zakotvil v lodi, potom se vytáhl ven. Pojďte, pánové, začneme znovu a žádné machinace. Tohle je výcvik, ne čajová společnost. Potom se ozval Matt, seržante Hanako. Ano. Kdo to je? Dodson. Číslo 3. Myslíte, že bychom se byli mohli všichni utrhnout? Mohli bychom obrátit svou dráhu zpátky na našich raketových jednotkách? Matt o tom přemýšlel. A za předpokladu, že nemáme reaktivní jednotky. Nic moc by se nestalo, za těchto okolností. Důstojník ve službě ví, že jsme venku. Radiový hlídač sleduje naši frekvenci. Dokázali by nás určitě sledovat radarem, dokud by nevzali vesmírný skútr a nejeli nás chytit. Ale přece jen, vy všichni, poslouchejte, právě proto, že je o vás postaráno jako v bavlnce, není žádný důvod, abyste se chovali jako houf školaček na výletě. Já neznám žádný odpornější nebo osamělejší způsob, jak umřít, než kdybyste byli sami ve svém kosmickém obleku a docházel vám kyslík. Udělal přestávku. Jednou jsem to viděl, poté co ho našli a přinesli ho zpátky. Obcházeli napříč okolo lodi a vyboulený kotouč země jim vycházel nad jejich kovovým horizontem. Náhle jim do pohledů zahořelo slunce. Dejte pozor na tu záři. Zvolal seržant Hanako. Matt spěšně seřídil svůj vizor na maximální interferenci a seřídil jej tak, že mu stínil oči a tvář. Nepokoušel se dívat na slunce, už dost často si oslnil oči pohledem z průzorů v rekreační místnosti lodi, když se pokoušel přesně zakrýt mincí sluneční kotouček, aby mohl vidět sluneční protuberance a duchovitou auru slunce. Byla to činnost, která ho neuspokojovala, obvyklým výsledkem bylo bolení hlavy a skvrny před očima. Ale nikdy ho neunavilo hledět na zemi. Visela před ním, velká, kulatá a krásná a zdála se být skutečnější než všechno, co průzorem viděl. Nadouvala se přes souhvězdí vodnáře, tak ohromná, že kdyby byla v Orionu, skrývala by obrovského lovce od Betelgeuse až po Rigela. Přímo před ním byl Mexický záliv. Nad ním se rozrůstala Severní Amerika, mající nahoře polární čepičku jako šéfův klobouk. Póly zářily v dopadajícím světle pozdního severského slunce. Čára východu slunce zjasnila celou Severní Ameriku s výjimkou Aljašky, jenom střední Pacifik zůstal temný. Někdo řekl, co je to za světlou skvrnu tam v Pacifiku, blízko u jeho okraje. Honolulu. Honolulu Matta nezajímalo. Hledal jako obvykle Des Moines, ale údolí Mississippi bylo pod mraky a tak je nemohl najít. Někdy by je mohl najít pouhýma očima, kdyby bylo v Iově jasno. Když však byla v Severní Americe noc, mohl Matt vždycky říci, který světelný šperk je jeho domov, nebo si aspoň myslel, že by mohl. Stáli před zemí tak, že severní pól se jim zdál být nahoře. Daleko napravo, téměř o šířku lodi dále, bylo slunce, skoro zakrývající regula v souhvězdí Lva a mezi sluncem a zemí, v souhvězdí Panny, byl dorůstající měsíc. Stejně jako slunce se ani měsíc nejevil větší, než tomu bylo při pozorování ze zemského povrchu. Třpitící se kovové stěny stanice Terra, na obloze mezi sluncem a měsícem a 90 stupňů od země, zářily víc než samotný měsíc. Stanice, vzdálená od lodi pouhých 10 mil, se zdála být půl tuctukrát širší než samotný měsíc. Už je toho dost, čumilové, oznámil jim Hanako. Pojďme dál kolem lodi. Šli dále vpřed, dívali se přes loď a vnímali její velikost, dokud je seržant nezastavil. Když půjdeme dále, budeme plácat svýma nohama přímo nad velitelovou hlavou. Mohlo by ho to vzbudit. Prošli se po zádi a Hanako je nechal jít přes hranu zadního lodního motoru, až se mohli dívat přes otvory jeho mohutných trubic. Pak je hned zavolal zpátky. Ačkoliv loď nejela celá léta naplno, tahle plocha je trochu dost horká a vy nejste nějak odstíněni od spousty záďových motorů v úseku 93. Vpřed, teď. Tou horkostí samozřejmě nemyslel teplo na dotek, ale radioaktivitu. Vedl je doprostřed lodi, odpojil se od kadeta, který byl u něj nejblíže a upevnil chlapcovo lano k lodi. Číslo 12, zahákujte se k ocelové stěně, dodal. Trik, jak se pohybovat ve vesmíru pomocí tryskového pohonu, pokračoval, spočívá v tom, že musíte balancovat svým tělem na tryskovém paprsku, náporová síla musí procházet vaším těžištěm. Jestliže tohle zanedbáte a rychle to neupravíte, začnete se otáčet, zbytečně budete plýtvat palivem a dávám zatracenou práci a sežere to čertovsky moc času tu rotaci vůbec zastavit. Není to o nic těžší, než balancovat vycházkovou hůlkou na prstu jedné ruky, ale když to zkusíte poprvé, zdá se vám to těžké. Dívejte se soustředěně. Seržant se dotkl knoflíku na svém opasku. Lehký kovový mechanismus vyskočil dopředu před jeho přilbu, takže asi stopu před jeho obličejem byl malý kovový kroužek. Vyberte si nějakou jasnou hvězdu nebo nějaký jiný cíl jakéhokoliv druhu, který se nalézá ve směru, kam se chcete pohybovat. Potom zaujměte přípravnou polohu, ne, ještě ne, teď to budu dělat já. Přikrčil se do dřepu, zdvihl se na pažích a velice opatrně uvolnil nohy od stěny. Potom se začal pohybovat k jednomu kadetovi v jeho dosahu. Otočil se a natáhl, takže plul zády k boku lodi, paže i nohy roztaženy. Jeho raketová tryska rychle narazila přímo dozadu do lodi, když ta byla jen malý kousek od jeho zad. Jeho pohled byl přitom upřen do opačného směru.